จะมาเป็นคนรู้ใจแค่กินแกงถุงยังต้องแปะโป้งเอาไว้ยังสอนท้ายมอเตอร์ไซค์โหนรถเมไปทำงานทุกวันค่าห้องเช่าเดือนนี้ก็ยังจนใจแถมยังต้องเหงาเดียวดายขาดสาวให้ความเมตตาขาดคนผู้เคียงหลอบโยนยามใจเหนื่อยล้ามีแต่พนมมือห้าสายขอไปมาบอกว่าไม่ไหวแขวนป้ายประกาศเอาไว้ตรงหน้าประตูใครผ่านนานพอจะรู้ห้องนี้มีชายเหงาใจเมื่อมองเพดานฝันหวานคนเดียวเรื่อยไปอยากมีสาวสาวตาใสนอนอยู่ใกล้ๆปลอบใจทุกคืนหน้าตาไม่หล่อแถมจนแต่กอดจริงใจต้องการสาวสวยเห็นใจอยากให้เธอที่ตาจองยินดีต้อนรับวันหยุดเปิดถึงตีสองชายจนเปิดใจให้จองติดต่อที่ห้องหัวใจทุกวันเอาไว้ตรงหน้าประตูใครผ่านนานพอจะรู้ห้องนี้มีชายเหงาใจเมื่อมองเพดานฝันหวานคนเดียวเรื่อยไปอยากมีสาวสาวตาใสนอนอยู่ใกล้ๆปลอบใจทุกคืนหน้าตาไม่หล่อแถมจนแต่กอดจริงใจสาวสวยเห็นใจอยากให้เธอที่ตาจองยินดีต้อนรับวันหยุดเปิดถึงตีสองชายจนเปิดใจให้จองติดต่อที่ห้องหัวใจทุกวัน